NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De illegale rave in het Belgische Sint-Truiden is afgelopen. Volgens de gouverneur van Belgisch Limburg zijn er nu nog zo'n 150 mensen op het terrein. En de verwachting is dat zij in de loop van de ochtend ook vertrekken. Het illegale feest op een oud militair terrein begon vrijdagavond. Er waren zo'n 10.000 bezoekers. De Oekraïense luchtafweersystemen hebben het grootste deel van de Russische raketten van afgelopen nacht uit de lucht geschoten. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn 15 van de 18 raketten onderschept. Voor zover bekend zijn er geen burgerslachtoffers bijgevallen. De Russische raketaanvallen waren onder meer op de hoofdstad Kiev. De Amerikaan die vrijdag in Texas 5 van zijn buren doodschoot, is nog altijd niet gepakt. De politiediensten zijn bezig met een klopjacht. Voor degene met de gouden tip ligt $80.000 klaar. De man schoot zijn buren dood nadat ze hadden geklaagd over zijn schietoefeningen in de tuin. En in het Groningse Siddeburen is vannacht een automobilist zwaar gewond geraakt na een achtervolging met de politie. De man reed met hoge snelheid tegen een boom en moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. De chauffeur negeerde een stopteken, waarna de achtervolging werd ingezet. Het weer nog. Vanochtend is het bewolkt, maar af en toe ook wat zon. Vanmiddag landinwaarts kans op pittige regen- of onweersbuien. Het wordt 14 tot 19 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 1 mei met vandaag... De Spraakmaker. Is econoom bij de Rabobank, Niek Vrieselaar. Met hem kijken we op deze Dag van de Arbeid naar de oprukkende rol van chi in ons werk. En de kansen die deze kunstmatige intelligentie biedt om onze banen interessanter te maken. En hoe die de arbeidsmarkt zal veranderen. In het mediaforum... Een kindercrash, zo noemde Hans Kraaij junior... wat de spelers van PSV en Ajax gisteren tijdens de bekerfinale lieten zien. En in de Volkskrant ging het over acteurs in een spaghetti-western. In de media lijkt de maat vol. Voetballers op het veld moeten zich gedragen. En verder... maken veel Nederlanders zich zorgen over de polarisatie van het publieke debat. Maar volgens onderzoeker en docent maatschappijwetenschappen Thomas Kleinstra zijn we vooral gewoon heel slecht in een beetje fatsoenlijk discussiëren. En dat kun je leren. Hoe, dat horen we straks. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is... de Dag van de Arbeid moet serieuzer genomen worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Reeds lang is de 1e mei een dag waarop een deel der Nederlandse arbeiders het werk liet rusten. Frankrijk en Duitsland zetten zich schrap voor 1 mei betogingen. Om onder leiding van vakverbond en politieke partij... gekoesterde sociale verlangens en wensen bekend te maken... Te veel mensen... die met een flexcontract, in oproepbaantjes, in nulurencontracten... gewoon te weinig geld verdienen. Hoe dan ook, de tijd van de socialistische broeders... die met gebalde vuisten en rode vlaggen zwaaiend hun werk hadden neergelegd... die is voorbij. Spraakmaker van Otters is Niek Vrieselaar... arbeidsmarktdeskundige bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen.